Música instrumental a Musicòpolis, a la capital de la música, la teva radiofórmula. Amb Alejandro de Pinedo i aquest món de les papallones, The Wall of Butterflies. Rimes diversos, com sempre, amb el teu programa musical, amb aquests segments d'aproximadament 30 minuts en els quals et portem cançons més o menys noves, moltes vegades amb l'actualitat musical, però també amb peces que recordem com a senzills de poc temps enrere, això sí. Des del darrer àlbum de Carlos Ann, escoltem, en la companyia de Nacho Vegas, la cançó El Pozo del Lamento. En la casa de los felices que sexo. Qué mal sexo. Y hoy, desde el suelo te veo, y miro al techo, y ya no estás. Si todo sucedió tan rápido y distante, que no lo vi venir y no pude apartarme. La lluvia se quedó dormida en los cristales. Cuando despertó, donde dormías tú, ya no quedaba nadie. Y cada solución se vuelve desastrosa, y cada dirección nos lleva a otra derrota. Yo sigo en esta casa, entre cuatro paredes que hoy se desmoronan. Nadie, si no eres tú, no es nadie. Nadie, sin ti no soy de nadie. Y te salí a buscar por todos esos bares donde la sobriedad resulta inalcanzable, donde la soledad se mezcla con ginebra, y nunca te encontré, tal vez me equivoqué, de cuento y de princesa. Solución se vuelve desastrosa, y cada dirección nos lleva a otra derrota. Yo sigo en esta casa, entre cuatro paredes que hoy se desmorona. Thank you. altra de les cançons que us porto mitjançant el nostre espai de Musicòpolis amb Circo Pop, i aquest Nadie també l'acompanya en la bona música des de l'àlbum del mateix nom, amb aquesta cançó enregistrada i que va sortir com a senzill el mes d'abril de 2012, Aitor García, la composició. Circo Pop, excel·lent música i excel·lents cançons. Doctor Calypso, música en català amb Endavant. Sure. A tornado flew around my room before you came. Excuse the mess it made. It usually doesn't rain in Southern California, much like Arizona. My eyes don't shed tears, but boy, they pour when I'm thinking about you. Oh, no, no, no. I've been thinking about you. You, no, no, no. I've been thinking about you. Do you think about me still? Do you, do you? Or do you not think so far ahead? 'Cause I've been thinking about forever. You were cool enough to kick it. Got a beach house I could sell you in Idaho. Since you think I don't love you, I just thought you were cute. That's why I kiss you. Got a fighter jet, I don't get to fly it though. I'm lying down thinking about you. Oh, no, no, no. I've been thinking about you. You, no, no, no. I've been thinking about you. Do you think about me still? Do you, do you? Or do you not think so far? Yes, of course, I remember. How could I forget how you feel? You know, you were my first time, a new feel. It won't ever get old, not in my soul, not in my spirit. Keep it alive. We'll go down this road till it turns from color to black and white. Do you not think so far ahead? 'Cause I've been thinking about forever. És que ens està sortint un programa molt tranquil, molt relaxat en el dia d'avui, amb aquest segment en concret, i en altres que ens anem per als barris més moguts. Frank Ocean, després de Dr. Calypso, amb el seu endavant, ens aportava el tema Thinking About You, pensant en tu, i seguim a ritme de blues, The Blues Remain, amb Juan Celada. Ain't got no sunshine, ain't got no rain. Ain't got a worry in the world, but the blues remain. Lazy Sunday morning, you got the world at your feet. There's a spring about me in my retreat. And percussion on the street. I'm gonna need recovering from the times you left me beat. Ain't got no sunshine, ain't got no rain, ain't got a worry in the world but the blues remain. Ain't got no sunshine, ain't got no rain. Talking about the ways of it all. Ain't getting down now. I'm picking it up. brought me down, but now I have found. When I ain't got no sunshine, ain't got no rain, ain't got a word in the world but the blues remain. Ain't got no sunshine, ain't got no rain, ain't got a word in the world but the blues remain. Some people think that it's enough to have it all, to have a sense of direction when the mountain is tall. Ain't got no rain, ain't got a worry in the world, but the blues remain. Ain't got no sunshine, ain't got no rain, ain't got a worry in the world, but the blues remain. Recte final d'aquest espai de Musicòpolis, de la capital de la música, i recte final que ens ha acompanyat en Juan Celada i el seu The Blues Remain. Tot i que ens quedin aquests 5 minuts, encara tenim temps per un parell de bones cançons de pop en castellà. Lothars amb El Lado Bueno. Ya. I el punt final ens el posa amb Mujeres, amb Soft Gems, amb la seva primera part. Això és Pitchy One, Soft Gems. Rafael Corbia, Musicòpolis.